Kaka se yo aza mariga Na ebi pe nandimi bafote na ngai Kasi decision zui mariga limbisa Yebate na koko kako si popete Nabi makanga moko na kende cinema adie Ada Yaka mwana mboka to solola Zwa kiti panda pene nanga oyoka Nenge to bimaka na sina meseni Kombo na yo lokola ngonga na motema mariga Ada Kato solola Zwa kiti panda pene nanga oyoka Nenge to bimaka na sina meseni Kombo na yo lokola ngonga na motema mariga Ata Yema Sina meseni Kombo na yo lokola ngonga na motema mariga Potemana linga, aza, aza, donde na pona.